Դա ազատության ակտ էր։ Եվ շարժումը, որը սկսվեց հենց փետրվարից 88 թվականի, ըստ էության ղեկավարվում էր Արցախյան ժամանակվա հենց ղեկավարությամբ, եւ այդ իմաստով դա իսկապես համաժողովրդական շարժում էր։ Այն ղեկավարությունը, որը կար Արցախում, դա էր ղեկավարում։ Ժողովրդի ու ղեկավարության այդ միասնությունն էր ամենակարևորը։ Ինչ եղավ դրանից հետո ըստ էության։ Խորհրդային միությունը իր ամբողջ հզոր կառույցով սկսեց այդ ամենը ճնշել։ Եվ այդ շարժումը, որ ծնվել էր նաև Հայաստանում, ես ասում եմ, այս խոսքերը 88 թվին այդտեղ կռունկի նիստում եմ ասել, եթե չեմ սխալվում, աշնաններ, որ եթե Հայաստանում շարժումը դառնում էր, ապա դետոնատորը ստեղ էր աշխատացնող այդ ամենի։ Անընդհատ այդ ճնշումներն էին։ Շատ լավ հիշում եմ, որ արդեն սեպտեմբերի 18-ին, ես էլի Արցախում էի, մտցվեց պարետային ժամ, խորհրդային զորքեր, հանրահավաքը ներքևում էր Կալցևոյում, և դրանից հետո մտցվեց պարետային ժամ։ Դա նույնպես այն ճնշումն էր, որը կայսրությունը վանեցնում էր, փորձում էր Արցախի ազատատենչ ժողովրդի դեմ իրականացնել։ Հետագայում արդեն դերբերը մի քիչ այլ կերպ զարգացան։ 88-ի վերջին, 89-ին արդեն, 88-89-ի մենք բանտարկվեցինք, մենք հասկանում ենք մի պարզ բան, թե Արցախում շարժման ղեկավարությունը, թե մենք Երևանում, որ խորհրդային միությունը գնում է փլուզման։ Եվ խնդիր էինք դներ, քանի դեռ չի փլուզվել խորհրդային միությունը, փորձել խորհրդային միության սահմաններում լուծել Արցախի ու Հայաստանի վերամիավորման հարցը։ Գիտեք, դեպտեմբերի 1-ի որոշումը Հայաստանի Գերագույն խորհրդի ընդունված վերամիավորման։ Բայց շատ լավ, եկեք հասկանանք, որ խորհրդային միության ղեկավարությունը չէր կարող նման որոշում ընդունել, որտեղ դա ընդհանրապես հիմքերն էր խալխլում իրենց ստեղծած պետության։ Օգոստոսի 22-ին, երբ ավարտվեց այդ ԵԿՉՊ-ն, դրանից հետո մենք հստակ արդեն գիտեինք, որ օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանը պետք է հրճակի իր անկախությունը։ Եվ շատ ինտենսիվ քննարկումներից հետո Արցախում շարժման ղեկավարության հետ մենք եկանք այն եզրակացության, որ իրավական ճանապարհով պետք է գնա նաև Արցախը։ Քանի որ Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, միայն խորհրդային միությունն էր, որի կազմում Արցախը Ադրբեջանի մեջ էր։ Եվ եթե Ադրբեջանը որոշում է ընդունում դուրս գալ խորհրդային միության կազմից, ապա ամբողջական լրիվ 100% անոց իրավական հիմքեր կան, որպեսզի այդ նույնը անի նաև Արցախը։ Եվ պատրաստվեց պատմական սեպտեմբերի 2-ի որոշումը Արցախի։ Եթե փետրվարի 20-ի 88 թվի որոշումը առաջին Արցախի ժողովուրդների ինքնաբուխ եւ կամարտու հայտությունն էր, ապա սեպտեմբերի 30-ը ըստ էության դա պետականության հռչակումն էր։ Այս պետությունը, որ այսօր մենք ունենք, ես նկատի ունեմ Արցախի հանրապետությունը, այդ շարժման արդյունքն է։ Եվ եթե Արցախի հանրապետությունը այսօր զարգանում, ավելի ամրանում է, դա այդ շարժման շարունակությունն է արդեն որպես պետականություն։ Արցախը որպես պետություն ձևավորեց պայքարում, ձևավորեց պատերազմում։ Ըստ էության Ադրբեջանի պատասխանը միայն պատերազմն էր։ Բայց այն միասնությունը, որ կար Արցախում ղեկավարության եւ ժողովրդի միջեւ, կարեւորագույն գործոնն էր։ Կարեւորագույն։ Իմ գնահատականով պատերազմը, որպես պատերազմ, ինչ այդ բախումներ էին, սկսվեց Գետաշենով, որպես պատերազմ։ Խորհրդային զորքերը ադրբեջանական օմոնի հետ միասին իրականացրին այդ օպերացիան 91 թվի մայիս, և դա ըստ էության պատերազմի սկիզբ էր։ Եվ նորից եմ ուզում կրկնել, Արցախը որպես պետականություն կայացավ պատերազմի զուգահեռ՝ պայքարել և ստեղծել։ Սա էր կատարվում։ Հնարավոր չէր Հայաստանը անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը ընդգրկեր իր կազմում միջև խսամքլուզումը։ 88-ի փետրվարին Արցախը իհարկե անկախություն չէր ուզում, բայց ազատություն էր ուզում։ Հետագայում պարզ դարավ, որ այդ ազատության ճանապարհը անկախության եւ պետականության միջոցով է։ Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, ինչի այնուամենայնիվ Արցախը գնաց հայկական երկրորդ պետություն ստեղծելու ճանապարհով, այլ ոչ թե միացավ Հայաստան։ Ըստեղության մենք մի պետություն ենք, փաստացի։ Քնած Արցախի ղեկավարությունը, ինքնուրույն ղեկավարությունը մենք բազմիցս դրանում համոզվել ենք այս 30 տարում։ Շատ հարցերով իհարկե համամիտ է Հայաստանի ղեկավարությանը, բայց որ ասել նույնն է չի ու փարկածով որ նույնն է չի տենց էլ դիճռնի։ Ինչ ենք ուզում մենք անենք իրականում, եկեք պարզ խոսենք, մենք հայերս, բոլորս։ Մենք ուզում ենք քարտեզ փոխել։ Ինչ քարտեզը որ կա աշխարհի։ Աշխարհը այսօր քարտեզ փոխելու մենակ մի ճանապարհ անդրում, դա ինքնորոշման ճանապարհ։ Մենք չենք կարող մեզ հակադրել աշխարհին։ Ինչպես անկախացան բոլոր 15 հանրապետությունները, ոչ սկզբունքով, ինքնորոշման սկզբունքով, որ հետո մերժում են արդեն անկախանալուց։ Այս ճանապարհ գոյություն չունի, մնացած ամեն ինչ արդեն միջազգային իրավունքի այլ հոդվածների տակ է ընկել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է 4 բանաձև։ Հայաստանի հանդեպ ինչ պահանջ կա այդ բանաձևերում։ Հայաստանի հանրապետության վերաբերյալ կա մի ոչ թե պահանջ, այլ կոչ, որ Հայաստանը օգտագործի իր ազդեցությունը Արցախի իշխանությունների վրա, որպեսզի Արցախի իշխանությունները կատարեն անվտանգության խորհրդի պահանջները։ Ինչ է կարծում, եթե մենք այդ ճանապարհով չգնայինք, մենք ինչ վիճակի մեջ կհայտնվեինք։ Հայաստանը կգներ պատժամիջոցներ միանգամից որպես ագրեսոր, բանաձևը չկատարող, ոչ միայն բանաձևը չկատարող, այլև ձեր ասածը այդ ժամանակ դա անկալվում է տարածքային պահանջ Ադրբեջանից, որը չի ընդունվում, կրկնում եմ, իսկ ինքնորոշումը այն էր, ինչ որ աշխատեց 90-ական թվականներին ամբողջ խորհրդային միության համար, աշխատեց ամբողջ Հարավսլավիայի համար, այսինքն միջազգային իրավունքը այլ ճանապարհ ցույց չի տալիս, իսկ այն ժամանակ Հայաստանը ժողովրդավարության կղզյակ էր համար։ Եվ դա արդեն առանձին խոսակցության նյութա, դա էր նաև կարևորագույն պատճառներից մեկը, որ ունեցանք թերազմական և դիվանագիտական հաջողություններ։ Այսինքն մենք գնում ենք աշխարհի հետ համահունչ։ Այսօր տեսեք, ինչ է կատարվում նույն բանակցային գործընթացում։ Ադրբեջանը ոչ թե դեմ է Հայաստանի կամ Արցախի դիրքորոշմանը, Ադրբեջանը դեմ է միջազգային հանրության դիրքորոշմանը։ Այն 3 սկզբունքներին, ես նկատի ունեմ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի, որոնք դրված են կարգավորման հիմքում։ Եվ այս իրավիճակը եղել է նաև 90-ականներին, թե Հայաստանը, թե Արցախը փորձել են միշտ համահունչ լինել, մաս կազմել միջազգային հանրությանը։ Ադրբեջանը ինչ էր կատարվում այն ժամանակ, անընդհատ իշխանափոխություն, անընդհատ խառը իրավիճակ, մինչև եկավ Ալիևը, քիչ թե շատ կայունացեց իրավիճակը, բայց սկսեց ամենածանր հարձակումը ամբողջ պատերազմի դեկտեմբերի 18-ին 93 թվականին։ Այս 30 տարին ցույց տվեց այդ ճանապարհի, ընդդրված ճանապարհի, կներեք, բացարձակ արդարացված լինելը։ Չեմ ասում ամբողջ միջազգային իրավունքը, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը վերցրեք, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը վերցրեք, 75 թվին ընդունված, այլ ճանապարհ գոյություն չունի։ Չեմ ասում Հարսլավյան նույն արեց, խորհրդային միությունը նույն արեց, նույն Կոսովը, որի օրինակ ես հաճախ բերում եմ, Կոսովսկի հանրակրվե չի արել։ Ինչի օրինակ, Կոսովը տենց անկախացավ, բայց օրինակ Արցախին տենց չեն վերաբերվում։ Շատ պարզ, աշխարհը ունի կրկնակի ստանդարտներ, բազմակի ստանդարտներ, երբեք այդ բազմակի ստանդարտները չփոխեք։ Եկեք նենց անենք, որ այդ բազմակի ստանդարտներն իհարկե մեզ աշխատեն, որտեվ Կոսովը Եվրոպայի կենտրոնում է, իրանց անվտանգությունն է, մենք հեռու ենք, ոչինչ, ժամանակի հարց է։ Ինչպես պայքարում Արցախի պետությունը ստեղծվել ու կայացել է, այնպես էլ պայքարելով դառնալու է միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Այո, ես շատ կողմ եմ, որ մենք ունենանք երկու հայկական պետություն, շատ կողմ եմ դրան, ես շատ կողմ եմ, որ ՄԱԿ-ում լինի Արցախի դրոշը, թող Արցախը դառնա ՄԱԿ-ի անդամ, հետո կմտածենք ոնց վերամիավորվի։ Այսօր ինչ է կատարվում աշխարհում, այսօր աշխարհում սկսվել է, հատկապես Եվրոպայում, մի գործընթաց, որ ես պարզ անվանում եմ ազգային էգոիզմ։ Արդեն 10 տարուց ավելի է, այս վերջերս, վերջին մի քանի տարում ակնհայտ բոլորը իրենց ազգային շահերի հետևից են ընկած ավելի շատ, քան ամենթանուր եվրոպական արժեքների։ Մենք միշտ էլ տենց ենք եղել, հիմա էլ էլի տենց պետք է լինենք, բայց երբեք չփորձենք մեզ հակադրել միջազգային հանրությանը։ տարածքային պահանջ տնելը միանգամից կնշանակեր մեկուսացում պատժամիջոցներ, ուզում եմ հիշեցնել, պատժամիջոցներ մի քիչ Ադրբեջանի վրա եղան 907 բանաձևը, որը հետագայում ցավոք սրտի կասեցվեց, ես նկատում եմ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 907 բանաձևը ընդունված 92-ի մայիս։ Պաշտպանության նախարարություն ստեղծելը Հայաստանում, ինքնապաշտպանության բանակը Արցախում հանգիստ վիճակում չէ լինում։ Պատերազմի ինտենսիվ առկայության դեպքում կատարվում էին նաև այդ համակարգային և կառուցվածքային փոփոխությունները, չափազանց բարդ է եղել։ Շատ լավ հիշում եմ 88-ի սեպտեմբերի ամսին ես մի ելույթ ունեցա Ազատության հրապարակում, որտեղ հիմնավորում էի, որ մենք պետք է ունենանք մեր ազգային բանակ, և հիմնավորում էի, որ դրա անհրաժեշտությունը նույնիսկ Հայաստանում միանշանակ չէր ընդունվում, այն ժամանակ մենք ունենք ազգային բանակ։ Հետագայում միութենական թերթերը շատ մեղադրեցին ինձ, և իդեմս շատ փաստարկներ այն ժամանակ մի փաստարկ էլ բերեցի, որ զինվորականությունը և սպաները մեր մտավորականության անբաժանելի մասը պետք է լինի։ Սա կարևորագույն ակտեր են։ Ինչքան ուզում Արցախը չճանաչված լինի, միջազգային հանրությունը այս ամենին ամենայն ուշադրությամբ հետևում է և տեսնում է այս ամենը։ Պետականաշինությունը մի գործընթաց է, որը երբեք կանգ չի առնում։ Որը ասված, որ պետականաշինությունը կանգ է առնում, այդ պետությունը արդեն շատ շուտով դադարում է գոյություն ունենալ։ Պետությունը օրեցօր, ամիս-ամիս պետք է դառնա ավելի արդյունավետ, իր կառույցները պետք է համապատասխանեցնի իրականությանը և ժամանակին։ Այն ինչ որ կատարվում է Արցախում, այսօր Արցախի տնտեսության աճը շատ ավելի բարձր է, քան թե Հայաստանի։ Ուրեմն որ օրը մենք ամեն ինչից գոհ լինենք, այդ օրը մեր վերջի օրն է, ապրելու իրավունք չունենք, բավարարված լինելու իրավունք չունենք, այո, ճիշտ գնահատենք, բայց միշտ մեր պահանջները պետք է ավելի բարձր լինեն։ Արցախը կարողացավ ինքնորոշվել, անկախանալ, իսկ ահա Կատալոնիան եւ Քրդստանը մեկ քայլ առաջ գնացին երկու քայլ հետ։ Ինչի՞ չէին նրանք ճիշտ հաշվարկել։ Կատալոնիան եւ Քրդստանը։ Ահա Քրդստանը։ Կատալոնիան։ Ինչ էր ուզում անել Կատալոնիայի ղեկավարությունը իրականում։ Կատալոնիան, քանի որ Իսպանիայում ամենաբարձր կենսամակարդակը ունի, Կատալոնիան ավելի շատ փողամուծում կենտրոնական բյուջե, քան թե ստանում։ Ուրեմն իրանք ուզում էին բանակցություններ սկսեին Մադրիդի հետ, այդ հարցերով Մադրիդը չգնաց բանակցություններ։ Իրանք ուզում էին ավելի շատ տնտեսական օգուտներ ստանային ըտեղից։ Իրականում դա էր, բայց իրական անկախություն։ Այո։ Երկրորդ, Արցախը չէր ուզում անկախանար, որտեղ աննթա դեմոգրաֆիական վիճակ էր փոխվում, որտեղ Արցախի տնտեսությունը 3 անգամ ավելի վատ էր, քան թե ամբողջ Ադրբեջանում տնտեսության վիճակը, հնայի չափով 1 մարդուն ընկնելով, պատճառները չասեմ։ Կատալոնիայում լրիվ հակառակն է։ Երրորդ, Կատալոնիայի բնակչության մեծ մասը չի ուզում այդ անկախությունը։ Չորրորդ, երբ որ Եվրոմիությունը հայտարարեց, եթե դուք անկախացաք, դուք Եվրոմիության կազմում չեք լինելու, դա իրանց համար կատաստրոֆա էր լինելու։ Գիտեք, այնտեղ մեծ մասը բնակչության իսկապես այդ անկախությունը չի ուզում։ Եվ այս վերջին ընտրությունները ցույց տվեցին, որ դա իսկապես այդպես է։ Քրդերի հարցը, ուրեմն քրդերը տարբեր են իվարքի, ինչպես գիտեք, և քաղաքականապես են տարկեր, և Թուրքիայում, և Իրաքի հյուսիսում, և ամենտեղ։ Իհարկե աբսուրդ է, որ 42 միլիոնանոց ժողովուրդ, դեպ ամբողջ աշխարհում մոտ 42 միլիոն են, անկախություն չունի։ Առաջին հերթին ես կարծում եմ իրանց Ղարաբաղն ինչ էր անում։ Լրիվ քաղաքական մեթոդներով, իրավական ճանապարհով գնում էր, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց, մենք իրավականին զուգահեռ անցկացրինք դա, քրդերը հակառակ ճանապարհն են ընտրել։ Եվ այնտեղ այն քաղաքական միասնությունը չկա։ Տեսեք, քանի հատ կազմակերպություններ կան Իրաքի հյուսիսում, Սիրիայում, YPG-ն, այնտեղ դեմոկրատական կուսակցությունը, ՊԵԿ-ական այնտեղ, լրիվ տարբեր շահեր են։ Եվ վերջի վերջո, եթե մենք կարողացանք, մենք ասելով Արցախ նկատի ունեմ, պատմական պահը ճիշտ օգտագործել եւ շատ ճիշտ խուսանավել, իրանք սխալներ արեցին։ Նույն Սիրիայի հյուսիսում, լավ, Սիրիայի հյուսում Քրդստանը դա կլանային համակարգ է, Բարզանի կլանային համակարգն է։ Ոնց կլինի դա, ես առայժմ չեմ կարող ասել, որտեղ ընդհանրապես ինչ կլինի Սիրիայում եւ նրա շուրջ, այսօր ոչ ոք չի կարող ասել, եթե մի ամիս առաջ թվում էր, թե ընդեռ արդեն քաղաքական կարգավորումա գնում է, այսօր տեսնում ենք, որ դրան նշույլներ չկան, բայց այս վարտությունները մեր համար նաեւ նոր հնարավորություններ են։